منگه یو پنجرهیز مرز لرو پنجرهیز سوگه ها؟ سوگه آقا نارول ما چوله ای دوادره میشده آه و تکریز نوزی به آقا سید عالم ده سید عالم چیم خلاص کن دیوه چیم ده دخو پوالا چه نککار نکیگی دا چه جوش چه والا پوخ کو سم دا پنجرهیز لرگا کهی دا دا پنجرهیز بانه خوب سم ناره پا کار دی کنه لکه داستان دا سر خوان که داگه سی وی داگه سی شعب سی پوبان کی بورا رو رو ای خو د خو خنا ورته نا س جانا رو رو او وګ می ول نا س شان د غټي غو کینو ای خو د ک خان دی پښندو خندارو نصیبونو با جوڑی گمائی خود داشنا رو غراستی وحلی ما خود ما جانان درا سرب نوی خب ما دیتی گو دو میری را چلی زما د پټي منی ګران ای او زه کناش کویل لا را باندې رو رو ولای او پر د چ سر او غري وان ګور زما دا شو کانو برخه خار د مینا لا لا لا ولا يوسا فوت لي وانا رابال مخوت كينا وفوش سانغا تزما دير مني وفجلا كرانا مدخانا خندارو رو او من ات سارا ترن کنا او خوش مجنون دال ول و ما خطرې مې د زړګي اواري شنه خو چې خپل جانا را سره نه وي نو او که دا تمام دنیا زما چې سید علما لوی خوې غټ سړیش دا څه چل دی ښا یار ماما دا چې دا سید علم د سیده لکه ماما خېلې کټه دا زر تودیږي نه به چې توت شي به سړیږي نه دا د چې په یو داستان نه تودیږي نو د څه کاو کنه.